precipicia en la lin rumba parques oxidados. Quise ser un anomalo, no llegué a capitán, tan siquiera ni do club de dos marchados. Espeítame en algún sopapo, na casa máis no patio non daban nin bicos nin abrazos. Agora os gastos atenden cheme na tele cando falamos da escola de Chicago. Porén, esta aldea está se ben, baby, co chándal do revés como o príncipe de Belén. Rego el paso e corta céspede, vou buscando co bolígrafo algo que me represente. Analógico e paciente, son industria do rap antes de volverse mainstream. Está ben, está moi ben. Que me divertín nas noites de sair daquela a miña camisola puña fac de polis. Poesí, MC, son de cote introvertido. Son un deses chalés que están por fora de ladrillo. Mais relax que unha fin de nun spa. Sentímolo bailando no Kingston, no Superfly. Mestres con clases en discípulos, ata que escampe vencedores e vencidos. Levou un anel no meu dedo maior que foi feito na chapela por un preso en San Simón. Non din campos de concentración, nas guías de visita preparadas pola xunta de Feijón. Na noite brillan como tigres na gaiola. Vin sair dos policías dun furgón a modo de filme de Scorsese. Dixeron, control de drogas, tiene algún inconveniente. Teño medo das pistolas, son infantil. Aquela noite xa non puiden dormir. Ey, na miña mente, guerra civil. A miña camisola puña fac de polis. Fuck, fuck. Bueno, Xulio, xa temos por aquí a un señor da túa terra. Bueno, de Viana do Bolo, sí, sí. De Viana do Bolo. Concellal, concellal. Ah, sí. Hai que preguntarlle se se disfrazou este ano. Vamos a primeiro saudalo, veña, a Marcos. Muy no, boas tardes, Marcos. Boas tardes a todos, que tal? Un placer falar con vos. Moitas gracias por acompañarnos, Marcos. Moitísimas gracias por recibirnos e atendernos un momentillo. O que queremos é que nos fagas un pequeno percorrido dese traballo tan importante que facedes e que coordinades moitísimo, posto que o Concello de Viana do Bolo ten xa moitísimos anos celebrando unha festaza, a festa da Androia, que sí, coincide precisamente co Domingo Gordo, que ademais é unha celebración de entrudio fantástico, donde os boteiros e os folións fan a súa máxima presentación, non? Exactamente, aquí o Domingo Gordo é un dos días estrellas, porque a veces se queremos diferenciar os días estrellas de todo o que nos pertenece, o que é o entrudio de Viana. Todos son días estrellas, cada un diferenciados pola súa tradición que temos aquí, pero o Domingo Gordo, o día da festa da Androia, é un día estrella, e así o dice todo o mundo, porque cada ano ven máis xente aquí. É unha cousa exagerada. Sí, sí. Bueno, unha cousa exagerada que este ano, bueno, suplístedes con moitísima asistencia, non? Que ademais desapareceron as entradas rapidamente, non? Para poder participar nesa festaza, nese convite extraordinario, non? Efectivamente, eso é o que o dice todo. Como digo eu, isto, por moito que queramos explicar, non chegan as palabras, é dicir, onde todos os anos, que sempre se agotan pronto, dous días, tres días, este ano abrimos ás 9:30 da mañá e ás 11:30 houve que agotadas. Ao revés, xa nos pasáramos de as entradas de máis de 3.400 comensales, carai, que agotase todo. Carai, bueno, agotados, pero que tamén os restaurantes seguro que tamén serviron a Androia. Nada máis falo de 3.400 de o que é o concello. Claro. Os pabellos que temos, que non é imposible meter a xente en dous. E nada máis falo deso, despois o que é os restaurantes da zona, os de Viana do Bolo, os do Pereiro, do Bolo, sí, de Arrúa, toda a comarca, todos repletos, pero con moita antelación xa reservas, incluso, claro, reservando, sí, como faen os restaurantes, lógicamente. Sí. Dando dous ou tres minutos na mesma mesa, lógicamente. Claro que sí. Unha cousa, Marcos, que temos que decir aos nosos ointes, que sempre o dicimos, xa dixemos en varias ocasións, pero o menú da Androia en Viana do Bolo é un menú para poder disfrutar. Contalles un bocadinho así por enriba, rápidamente. ¿En qué consiste? O menú da Festa Androlla aí que un día do bolo, que é o día estrella da Festa Androlla 53 edición que levamos, unha sopiña de entrada para abrir apetito, sempre para cantar o corpo, como digo eu, sí. Moi boa, moi ben feitiña, de cocido, lógicamente. Despois temos a androlla con patatas, con grelo. Temos lacón, podes eche lacón tamén. Despois traemos cordeiro. Ainda temos cordeiro tamén, sí, sí. Facemos as bicas de aquí da zona, das panaderías de aquí da zona, sí. Café, sí. E despois ainda facemos a queimada, chupito e esas cousas todas. É un menú estrella que de toda a contorna que veñen alcaldes de toda a contorna de Orense e de Galicia, dicen que é un menú excepcional. Nada como este, nada o pode igualar. Claro, claro. Ademais, acompañado tamén de música e de grandes celebracións. ¿No? Despois do festival, ¿no? Despois do festival, porque primeiro é o festival onde aparecen os boteiros e os folións con unha grande... E este ano con bastante bon tempo, non? Temos un percorrido, están axudounos moito o bo tempo, sí. Non nos choveu, non nos fixo moito frío, o tempo acompañanos moito, e facemos un desfile de por onde facemos sempre o percorrido, desde onde empeza a retonda do boteiro, claro. Temos o boteiro na retonda, discurrindo por toda San Roque hasta a Plaza María Pita, hasta a Plaza Mayor, e despois rematamos calle das Mazairas e acaba na Plaza María Pita. Que onde rematimos? Desfilan más, solo en bombos, más de 1000 bombos no desfilen. Sí. Bombos aixadas hechas. Solo bombos, más de 1000 bombos, que se dice pronto, más de 1000 bombos no desfile. Después aixadas, guadañas, todo o demás. E outros instrumentos, exactamente. Outros instrumentos que en realidad... E os boteiros dándolle vistosidade e colorido a todo eso, non? Eso, aquí o boteiro é a figura estrella, lógicamente, de Viana do Bolo. Os boteiros de Viana do Bolo, nada por igualar, máis dun século, sí. de antigüedade, sí. Onde o boteiro, como dixía antes, non hai palabras para escribirlos. Hai unhas camisetas de boteiro que se fan, todos os anos se fai alguna, pero onde levan kilómetros, sí, sabes? Metros, kilómetros de seda para poder facela. Onde sí. leva todo un inverno facela, entre a mai, a aboa, a tía, a entre familia, todos ayudando a coser para poder facela en todo un inverno, que non se fai tan pronto. Sí. Onde o seu valor, me preguntan moitas veces, quanto vale unha camiseta desta? Digo, isto non está a venta. O valor de facela e o que costa o material, pois está entre os 4.000 e os 6.000 euros. Sí. Só a camiseta. Iso é o valor da camiseta do que costa o que costa o material. Despois, sí. O que é o valor, non hai valor para poder para teñerle unha camiseta de boteiro. Claro, claro. E ademais, outra cousa, que algunhas delas herdanse, quere decirse que, sí. que os maiores a mellor remendan un poquinho porque durante o... Sí, cambian algún trozo de seda que está mala ou que sea, e era do seu padriño, do seu avó, do eso, seu tío. Eso. Se guardan uns pos outros, sempre recuperando e a mellor alguna cousa que xa que renovarlle e se lle renova. Claro, pero claro. É algo que ao revés, que se conserva moito polo seu sentimento e outra polo que costa polo valor material, sí. Lógicamente, o valor, sí. patrimonial, sí. Bueno, unha cousa que teño que felicitarte a ti, yo es que en realidad axudades a que todo isto se manteña, porque ese outro día no partido do Celta estiveron ali facendo unha exhibición. Estiveste de ali facendo unha exhibición, Sí, ali se estuvo presente, ali nos dixeron que nos invitaron que querían que fóramos ali, e ali estuvo Viana co seu carnaval no equipo de Balaídos no Celta de Vigo, no campo de Balaídos. Que grandes sodes, a verdade é que continua eso de tamén estaredes preparando a mascarada, que seguro que a mellor en tempo a mascarada estamos hoxe, tuvamos reunión, a mascarada temola, todos nos preguntan fecha, non a vamos definindo porque non a temos decidido 100%, porque claro. a mascarada Viana con 3.000 habitantes que ten a mismo ahora mismo, ainda non chega ben aos 3.000 habitantes, na mascarada igual, en carnaval pasamos aos 9.000, pois en na mascarada igual subimos aos 10.000, 11.000 personas que veñen a ver a mascarada. Entonces, temos que organizar moi ben, non é fácil. Claro, entonces, claro. Estamos organizando, vai ser no mes de maio, casi a 100%, lo podo decir, pero non sabemos ainda días, non se pode falar ainda de eso, porque ainda non temos días. Sí, hai que contactar ainda con moitísimas persoas con que participarán. Con moitísima gente, moitas cousas. Claro. A mascarada é un día que ainda se fai máis grande que o Domingo Gordo, porque é toda a Península Ibérica, de claro. Italia, Francia, Bilbao, Asturias, Portugal, de todos os sitios. Entonces, algo que temos que organizar con muita cautela, porque non é fácil. Claro. Eso, convírtese, hai que preparar cousas para que a xente poida alugarse, poida... Exactamente, iso é o principal. Claro. Unha cousa máis que teño que dicirte, tamén tengo que felicitarte, e felicito tamén a todo o equipo no que participas, porque foi declarado ben de interés cultural, hai pouquiño. Exactamente, o luns despois de Comadres, é dicir, o Jueves de Comadres, compadres, Jueves de Comadres foi o día 27, pois o seguinte luns, o día 1, o día 2, o 27, o 28, igual, claro, hai pouquiño. O día luns foi declarado como bien de interés cultural. Claro. Y en breve esperamos telo de bien de interés nacional. O que é o de Viana do Bolo, esperamos conseguilo en breve. No que queda de anos meses, esperamos conseguilo. Hombre, eso, ese é un traballo que É un traballo das asociacións de Robledo, onde está Jorge Minas, sí. E aparte das asociacións, o Concello, Río Noi... Ahí está, o apoio do Concello, da Administración, compre para esas cousas tan interesantes. Hay un traballo detrás de todo isto que algún pensa, bueno, é Vico, é interés nacional, é que máis dá, no. Hay un traballo detrás de todo eso que é un traballo moi grande, enorme. Sí. Pues eso, por eso te decía que te felicitamos a ti, pero tamén felicito a todo o resto do equipo que está traballando por algo importante e interesantísimo. A verdade é que eso é fundamental. Pero tamén eu quero unha pinceladiña, tamén teño que decir que vosotros tamén poñedes interese nunha festa que tamén facedes no verán, a festa popular propiamente dita, e a festa do San Roque, non? Do San Roque, efectivamente, a ver, son todas festas diferentes, pero no que é o San Roque son unhas festas aquí tradicionales de toda a vida, onde o San Roque é o patrón do pueblo, onde se fai unhas festas con boas actuacións de música. A ver, son, como digo, festas diferentes. Claro. Parte no tema de entroido, todo charangas, cosas destas que é o que máis utiliza, charangas, por moita fariña, moita comida, moita festa, folión, sí. Comparsas, casuar músicas, todas esas cousas. Pero despois, cando é no San Roque, pois ao revés, aí pomos orquestas, intentamos ter algún día fuerte do mellor tiño que hai, pa o día estrella, onde se fai unhas festas tamén moi grandes, como ben saber Xulio, que se fai moi boas festas, ben organizadas tamén, gracias a Dios, e con moita xente, moita tradición. O que vos ten de cabeza ou leva de cabeza é o aparcamento, que seguro que ao vir tanta xente, de verdade, que hai que buscar espacios para poder darlle... Agilizamos en todos os sitios que podemos aparcamiento, claro, pero claro. É difícil, pasa na mascarada, no entroido, claro. En as festas, cuando en as festas de Viana, agilizamos hasta o patio de Nosares, o patio do colexo, por tras da residencia, a Esplanada de la Grande, utilizamos un montón de sitios onde todo isto nunca nos chega, é dicir, desde a gasolinera que xa se quedase fuera de Viana, hasta as piscinas que se quedan na entrada, é dicir, todo repleto por todos os sitios. Tan repleto que eu, en máis dunha ocasión, para poder entrar na praza e poder facer un baile é difícil, non? É dificilísimo. Algúns hasta bailábamos na rúa. Claro, é moi bon, porque aparcar longe, entonces vais facendo exercicio, cando chegas ao campo da festa, a plaza, por xa fixe exercicio, xa vais hábil para bailar, eso é moi bon. Ese día, pois, a Garda Civil e os municipais teñen traballo. Moito traballo. Nos, nestes casos, para celebrar o carnaval ou a mascarada, estas cousas todas, nos facemos un plan sempre, dicir, temos unha reunión co su delegado, ca Guardia Civil, co capitán da Guardia Civil e con toda esta xente para que nos den o ok para poder celebrar a festa. É suprimido. Sí, claro. Botan man de protección civil, máxima xente, claro, a verdade que después, compre moita estrutura, protección civil, metemos pois igual 12 ou 15 ou 20 de protección civil, claro. Metemos a policía local, metemos a guardia civil, metemos equipos de ambulancia, claro. Todo o que se necesite para poder ter, se hai cualquier altercado, ter as ambulancias todas preparadas, non as 3 ou 4 que hai sempre, senón temos que reforzar que gracias claro. a Dios non se utilizan, pero temos las bueno, que por si acaso que poda pasar. Exactamente, por si acaso. A verdade é sí. que ese, esa celebración sempre ten un grande éxito por o feito de que nunca, de momento, vamos, podemos dar... Sí. Poñera na madeira para que non volva a recurrir, pero que a verdade é que nunca houbo demasiado alterado, e ademais o que si é certo é que esa celebración cada vez ten máis pulo e cada vez estáse promocionando para que para darlle valor, que eso que o mantiveron os nosos antigos, os nosos maiores, e que hoxe en día pois está tendo un éxito que cruza fronteiras, non? Sí. Exactamente, eso cada vez cruza máis fronteiras, eu digo sempre, por eso digo que cada día ten a súa cousa, nos o que máis admiramos nesto todo, desde os nenos que ainda non camiñan, ainda ten un aniño e medio, cando empezan a camiñar, xa salen co seu tambor, xa salen a tocar, onde non perden o ritmo, onde non perden o ritmo de tocar de boteiros, que algúns van vestidos de boteiros xa, ainda que con unha máscara lógicamente pequeniña para eles, por apantar todo, unha xira outra xa de boteiro, adaptado para eles. E hasta que son xente maior, como este ano, inda polo día, en Jueves de Compadres, por exemplo, sacamos a xente da terceira edad, e salen disfrutando nunha silla de rodas, e dicir, desde que nacen hasta que morren, eso levas na sangre. Yo mellor de decir como vai dentro de un viana, como digo eu, non hai palabras para escribilo. Cada ano, o que ven repite, hai que vivilo. Hai que ir, non é solamente... Hai que vir, que o que ven repite, si está no hai 7.000, po ano 8.000, se ven po ano 8.000, po ano 10.000. Cada ano nos vemos como nas entradas, se antes nos duraban 3 días, ahora horas. Po ano que ven, non sei como vamos a facer. ampliar os espazos, a mellor poñer unha carpa para algo tenemos que hacer, pero no es fácil, es decir, porque todos queremos que todo aquel que venga que estea ben atendido. E ao mellor si queremos coller de máis e non está tan ben atendido, tampouco queremos que todo aquel que veña, como nos están vindo, dicen, se sinta como esto, ningún sitio. Hai que quedar contentos. Sí, se sinta cómodo e satisfeito dese traballo. Porque ademais compre unha infraestructura determinada para que todo eso teña un resultado positivo. Lóxicamente non se pode facer as cousas de tal maneira. Porque servilo con quente e ademais, bueno, é lóxico que esa infraestructura siga manténdose de feito, volvo a repetir que lle des os nosos parabéns non somente a Andrés e ti e o equipo que estás formando, que seguro que ese éxito é un traballo en conxunto e desexarvos que continuedes nesa tarefa cando xa te teñades máis ou menos decidida a celebración da mascarada, pois tamén que nos poidades dar información para saber que os que veñen ou os que estarán amosando as súas características especiais dentro entroideiras na mascarada, non? Nos encanto teñamos fecha de mascarada organizada, tende por seguro que falaremos con vos para dicirvos como vai ser, cuando, toda a xente que vai a vir e todo demais, tende en conta que sí, que vamos a contar con vos. Gracias, nos estamos moi agradecidos, darlle as gracias de vos aparte a todo o equipo, e é un equipo onde temos que traballar todos moi duro e arreo un día tras de outro. Claro. Novamente, parabéns, escoita, unha cousa, falamos da festa da Antroia, pero que en Viana pódese degustar moitísimas cousas gastronómicas, as empanadas que se fan aí son deliciosas, e as bicas que se distribuen tamén. Oye, Xulio, son bicas de... Falando a estas horas de que estamos na merenda. bueno, é que aí esa degustación gastronómica a parte da carne, non? Falando da carne de Viana do Boló, bocato de cardinale. Hai que un sitio onde se pode degustar moitas cousas. Como digo eu, Viana é un paraíso. Viana ves aquí nun pueblo onde todos están como na súa casa. Viana non hai forasteiros. Que triplicas a población aquí en Viana, como digo eu, ahora no carnaval, e non houve un altercao. Todo son risas, todo é festa, e uns perdón aos outros en algo te molestei, e non hai altercao ningún. Isto é un paraíso. Despois aquí disfrutamos das boas carnes que temos propias autóctonas de Viana, disfrutamos do bon mel, as boas castañas, de todo. É dicir, todo autóctono, hai que disfrutarse de todo eso un montón. Eso de kilómetro cero, nada. Pertiño, quer dicir, de veciño de enfrente. Exactamente. da Horta. O veciño de enfrente. Sí, sí, sí. De da Horta directamente, vamos. E eu falaba precisamente da bica, porque as bicas, ademais cada panadería ten unha bica diferente, especial. Diferente sabor, exactamente. Diferente especiais. Bueno, Marcos, moitísimas gracias. Non te incomodamos máis. Agradecemos moitísimo esta información que nos dixeches. Volvemos a felicitarte por ese ben de interese gracias. Cultural que vos levades xa bastante tempo disfrutando del, que pronto non somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto, seredes sí. Pronto ben de interese nacional, xa verás que sí. Esperemos que pronto falemos na radio de ben interés nacional. Exactamente. Sí, gracias a vos sempre, vale, por promocionarnos e axudarnos a seguir promocionando isto cada vez máis grande. Apertas. Muy ben, Marcos. Apertas. Unha aperta moi forte para vos, xa que teña que ir moi boa tarde. A seguir bien, veña. Hasta logo. Santiago de Compostela. Sonido de tradición. Sonidos de pasión y gloria. Sonido de arte. Pero todos son sonidos de Andalucía. Raíces, el magazín de cultura andaluza los sábados de 1 a 2 del mediodía. Entrevistas, agendas, noticias y la mejor música del sur en Raíces, los sábados de 1 a 2. El mundo de Andalucía desde casa nuestra. Con David García. Tornen les retransmissions esportives a Ràdio Sant Boi. Visca l'esport local a Sant Boi! Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, gaudeix del Ciutat Cooperativa i el Sant Boià a la nostra emissora. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva. Ràdio Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Galegos no baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, Julio, vamos. Vámonos a capital da Riviera Sacra. Vamos, vamos. Vámonos ir ali, que temos ali o noso correspondente esperando, que nos vai contar varias cousas. Sí, sí, sí, ademais ten tres subseccións que como sempre... Sí. Vamos a saludar ao primeiro, veña. Muy buenas tardes, José Manuel. Hola, boas, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, muchísimas gracias por la tua participación de quincenal, pero que siempre agardamos con muchísimo garimo. Hombre, no faltaría más. Comienza con tu subsección primera, Bulebulo, ¿no? Exactamente, o quien se preguntó de hoy no puede faltar a su estructura habitual. Vale. A primera subsección... Xa sabedes. Bulebulo. Vamos a poñerlle a música de... Dálle marcha aí. Aí vai. Así comeza a túa subsección extraordinaria. Que propósnos acertar o pois cale o jazapo que pretendes colarnos, non? Sí, bo, mira, agora vou vos coller por sorpresa. A ver. Cal foi o da semana pasada? A semana pasada non tuvemos. Foi a anterior. Bueno, a última semana que estive eu, disculpade. Sí, teria que botar man da miña documentación, pero por ver ahora mesmo non a teño presente. Pero tiña que ver con... E Armando, esa memoria... No, esa memoria non... Estuve en... Era o intercambio en Troideiro. En Troideiro. Xiclana Mirín. Sí. Sí. ¿Lembrades? Sí. Lembro moi ben, ademais. Sí. Moi ben, pois, xa sabedes, ao remate do programa, esa xente participou, atreveuse a descubrir cal era o bulo de hoxe, vale. Que facede o público, que non se queda xente co intriga. Eso intentaremos, veña, vamos alá. Vale, pois alá van seis noticias de actualidade de Galicia, e unha delas é un bulo. Vale. Vamos a ver. Empezamos. Sí. Reunión da mesa, presidente de Radio Televisión Española. A mesa reunirse co presidente de Televisión Española este mércores 12 de marzo, pues ali en Madrid. Mm. ¿Vale? Estiveron presentes Marcos Maceira, o presidente da mesa, e a secretaria da mesa, Celia Armas. Tiveron un encontro, como os digo, co máximo mandatario de doente da Televisión Española, José Pablo López. Pedíronlle que a Televisión Española axilice o aumento de contidos infantis en galego, en cumprimento da legislación vigente, nomeadamente a nova lei audiovisual, e tamén en cumprimento da iniciativa popular Xabarín, que se aprobou no Parlamento galego no 2021. Uh-huh. A mesa reclama celeridade na posta en marcha destes acordos, alegando que só o 0,9% dos contidos están en galego. E o mínimo para cumprir a legislación é do 2,5%. Vaya. Pola súa banda, o presidente de Radio Televisión Española comprometeuse a que antes de que remate este 2025 haberá o aumento de contidos en galego que se pide para Televisión Española e que comezarán tamén as emisións en galego no na canle infantil Clan. Vaya. Bueno, a ver, queremos que se cumpla o compromiso. A ver se é certo que eso sai adiante, Peña. Que se cumplen os compromisos. Vai a segunda nova de hoxe. Volven as cantareiras de Bullo. As míticas cantareiras do lugar, lembraredes, mucha sí. Enucha, volven a actuar no mítico e maratoniano programa da Galega que presenta, como sabedes, o noso amigo Galloso. Galloso, sí, sí, sí. Encarnadas por Marcos Pereiro e Xosé Antonio Touriñán, as cantareiras de Arrebullo comezaron alá polo ano 2004, e actuaban en salas de Santiago, e máis tarde, no 2007, xa meteron a cabeza na Radio Galega e no lugar. Alí tiñan unha sección todos os venres, e eran, bueno, do máis esperado e do que máis fixo reír a moitísima xente durante moitos anos. Pois ben, en decembro do 2011, en pleno éxito, despedironse do programa e alá foron as cantareiras de Bullo. E agora, casi 14 anos máis tarde, deciden volver ás pantallas, volver ao lugar, aproveitando, como sabedes, que este ano a Letras Galegas dedicáselle ás cantareiras. Que mellor ocasión, pois, que retornar ao lugar nun ano como este. Claro, claro, claro. Extraordinario, ademais. Sí, sí, extraordinario. Sí. Imos a terceira. Sancións para agresións ao persoal sanitario. A reforma da lei sanitaria, concretamente a Lei de Saúde de Galicia, que prepara a Xunta, incluirá multas non só para as agresións, tanto físicas como verbais, sino tamén para episodios de resistencia, coaccións e desacatos profesionais do SERGA. Claro. O novo texto tamén blindará medidas como asistencia legal que prestará a Xunta aos profesionais que podan estar afectados por estas agresións, estas faltas de respeto, etcétera, etcétera, dos usuarios e usuarias. Tamén se contemplan deberes dos usuarios respecto á dignidade e integridade do persoal profesional, claro, dos traballadores do Sergas, e tipificará cada sanción de acordo á súa gravidade. Muy bien. Muy pues parece bien también que se pongan límites, que se sea muy serio, que no se lle permita a usuarios pues pasarse, faltar al respeto, o sanitarios, sanitarias, que tanto fan no día a día por la nuestra salud. Perfecto, perfecto. Muy bien. Seguimos a cuarta. Sí. Atentos ahí al detector de bulos. Controido galego xa é ben de interés cultural. O Diario Oficial de Galicia publicou este martes a declaración, un paso que conclúe un proceso de recoñecemento que acredita o valor singular como patrimonio material deste conxunto de celebracións en Galicia. Sabedes que o Entroido Galego ten unha fonda carga histórica, etnográfica e cultural. Sí, sí, sí. Tivo informes favorables do Consello de Cultura e do Museo do Pobo Galego, sin que houvese tampouco ninguna alegación en contra desta declaración. Como dato importante, decir, o dato importante que reflite o interese a trascendencia do Entroido en Galicia, decir que dos 313 concellos que hai en Galicia, 191 deles, o 61%, escolle unha data do Entroido como festivo local. Xa que xa temos o Entroido galego na súa representación plural a nivel de Galicia, como BIC, Ben de Interese Cultural. Sí, sí, sí. Un aplauso fortísimo para este reconhecemento que xa todos esperábamos. Claro, moi ben. Lo teñen merecido máis que merecido. Imos coa quinta. Publicacións de homenaxe ás cantareiras. A Editorial Xerais ven de publicar xa 5 títulos para homenaxear as mulleres que mantiveron viva a tradición da poesía popular oral, protagonistas neste 2025, no que será o seu día grande, sí, porque se lle dedican a elas as Letras Galegas deste ano. Sí, sí, as obras que publica Xerais están pensadas para diferentes idades, co obxectivo de achegar o valor das mulleres cantareiras que ao longo dos séculos pues, crearon, transmitiron esta forma de literatura. Sí, sí, sí. Os cinco títulos, sen espraiarnos moito, sen extendernos moito, son Cantareiras, dicía Varela e Xosé Manuel Varela, Canta, miña compañeira, de María Lado, Sei cantar e sei bailar, de Eva Mejuto, Somos pandereteiras, coordinada por Mercedes Peón, e Máxicamente bella, eternamente nova a literatura galega, de Carlos Callón. Muy bien. Aquí xa cinco primeiros títulos fantástico, de obras fantástico. Dedicadas a nosas cantareiras, homenaxeadas, como tamén dixemos, nas letras galegas deste 2025. Muy ben, perfecto. E rematamos, onde estará o bulo? Estivo xa nas cinco anteriores, estará nesta última. A ver. Bueno, aí a nosa audiencia, mulleres, homens, mulleres, que se atrevan. Toda, busquen, pensen, reflexionen, comuníquense co programa a ver onde está o fake, o bulo, a noticia falsa. Última, Festa do Queixo de Artúa. Como non, cada ano lembrámonos desta festa tan interesante, tan importante que prestixia ese queixo tan rico que hai nesas terras, pois este ano chega a súa 50 edición. Celebrarase o 14, 15 e 16 de marzo, o sea que mañá empeza a Festa do Queixo de Artúa. Unha cousa curiosa nestes prolegómenos, como anticipo, o Concello de Artúa tivo unha colaboración con Bico de Xeado e presentaron un xeado especial, único, para o evento. Trátase de un xeado de queixo de Artúa Ulloa con marmelo. Ajá. Un xeado de queixo de Artúa Ulloa con marmelo. Pinta moi riquísimo. Se teño ocasión de escaparme algún destes tres días, eu provo, já direi vos, bueno, como me quedou o padal, se realmente tan espectacular como pinta. Vale, se sobra... Que máis vos digo da Festa do Queixo? A pues... pregoeira será Lucía Freitas, recoñecida chef galega, integrante do Grupo 9, ben conocedes? Sí. Ademais, cun restaurante de Michelin, sí. Tamén, pois, pertence ao Grupo 9, moi boa chef, vai ser a pregoeira na Festa do Queixo de Artúa deste ano. Sí. En a inauguración, tamén noticia interesante, da que vos ides a ledar, Xan Veiga, xunto con Leti da Taberna, participarán na inauguración da Festa do Queixo. Contarán ali uns contos antes ou despois da pregoeira para dar ya benvida a toda a xente e comezar de algún xeito os días grandes da celebración do Queixo de Artúa. Sí. Tamén se entre para hacer un homenaje ás mulleres queixeiras e ás persoas pioneiras desta festa. Uh-huh. Para rematar, decirvos que os concertos sempre moi interesantes que se acapara este evento estarán como oferta musical, teremos a Xoel López, a The Rapans, o Son de Artúa, Mondra, Xisco Feijó ou os Melidaos. Caray, Mira que elenco de artistas para sábado e domingo que se chegue a súa. Bueno, habrá tamén actuacións infantis, obradoiros de cociña, animación de rúa, bueno, unha festa total en Artúa para este fin de semana. 14, 15, 16 de marzo, unha grande celebración, que esta sí que non é feis, Esta, digo cheu, que seguro que esta é realidade. Xa damos unha vantaxe, unha pista a nosa audiencia desbotando esta das faltas. Exactamente. Esta digo cheu que non é fake. Ademais, é unha grande celebración que moita xente precisamente nesta época procura achegarse precisamente a Artúa para non somente para disfrutar de manxar, sino tamén desa grande festaza. Lóxicamente hai moitas persoas de Cataluña, de Barcelona que se achegan aí. Eu sei no moi personalmente. Vamos á seguinte subsección. Correcto, aí mosco, que pasa na Ribeira Sacra. Adiante, Entradiña. Entradiña, aí vai. Así, así vai a entradinha. Entramos logo, se queredes. Sí, pois sí. Veña, entra. Aí vai o informativo acelerado da Ribeira Sacra. Deporte. Pantón acolle este 15 de marzo a primeira prova do Campeonato de España de Enduro. Unha prova organizada polo Motoclub A Peroxa en colaboración co Concello e outras entidades. Ímonos a Sober. Sober, este Concello anuncia quen será a súa pregoeira da Feira do Viño da Mandi na súa edición número 45 a celebrar 11, 12 e 13 de abril. Non é home, é muller, a protagonista vai ser Lucía Pérez. Será encargada ¿sí? de tal honra para pregoar a, como os digo, a 45 edición desta feira na que se pois se homenaxean e se lle dá prestixio o seu viño da Mandi. Claro. E tamén se desvelou, falando de pregoeiros, tamén se desvelou outro pregoeiro, neste caso, o que será o que terá a honra de pregoar a feira do viño de Quiroga. Uh-huh. Días atrás trascendía que, supoño que sabedes, pero se que non o saiba ainda, pois agora saberá, o pregoeiro da feira do viño deste ano será Fernando Romay. Ah, e a feira do viño de Quiroga será os días 18, 19 e 20 de abril. Uh-huh. Será a súa edición número 43 e curiosamente esta mañá presentaba tamén o seu cartel anunciador unha obra de Laura Maquieira. Pois ben, Fernando Romay, pregoeiro da feira do viño de Quiroga, e Lucía Pérez, pregoeira da feira do viño de Amandi. Muy pues, bien. Eu con Fernando Romay non vou detrás de la as uvas, ¿eh? rematando o informativo acelerado da Ribeira Sacra, é dicir, que o Sindicato Labrego Galego pide a Xunta que paga pública información sobre as axudas de colleita en verde para a Ribeira Sacra. Rematamos dende Monforte dicindo que entre as actividades que se fixeron con motivo do 8M, Día Internacional da Muller, en Monforte inaugurouse un mural en homenaxe ás lavandeiras do Cabe. Uh-huh. Está no que chaman o cuadrado, nunha zona verde aquí cerca da compañía. Uh-huh. E a obra é de Xoana Almar, unha artista gráfica que dende a empresa cooperativa Testola dedícase con outra xente a pintura, ilustración e o muralismo. Uh-huh. Un mural ben chulo que hai á beira do Cabe e que homenaxea pois as lavandeiras, aquelas mulleres que ían lavar cargadiñas de roupa, pasaban frío, moitos traballos para poder ter a roupa lavada, eso facían as mulleres. O sea, todos esos traballiños que levaron, pois un pouco representan o que foi a muller na historia que hoxe non se cargue todo o peso sobre elas, evidentemente se reparta mellor. Pero ben, as lavandeiras homenaxeadas con ese mural que vos digo no Parque dos Condes, unha zona verde ao lado da compañía, é moi perto do Cabe, que se pode ver se pasades por ali cando tiñades ocasión. Moi ben. Bueno, repíteme o asunto do sindicato, que non me deu tempo de tomar nota. Que pide a Xunta que faga pública información sobre as axudas de colleita en verde para a Ribeira Sacra. Ah, vale. Información das axudas públicas, verdad? Mm. Bueno. Rematamos co último apartado, que é o de Sabedoría Popular. Sí. Vamos a darlle un poquinho de entrada, bueno, a música que lle corresponde. Vamos a la. O galego, o idioma, vamos alá. Sí, señor. É a chave que abre as portas do mundo. Vamos alá, veña. Pois ben, imos coa sabedoria popular, non? Sí, señor. o derradeiro apartado desta, deste que a gente preguntou de hoxe. Pois ben, no, nesta ocasión recollín dúas frases, é unha especie de copliña que escoitei non hai moito unha muller maior, e podíamos titular o tema da sabiduría popular de hoxe como a soberbia. ¿Ah? Ou, máis concretamente, que dicirlles a esa xente que é soberbia, que chufa en exceso ou que se cree máis que os demais. E teño dúas frasesiñas. Se tedes algunha tamén, como sempre, encantado de parasitárvola, de pedírvola prestada ou de directamente roubárvola. Pero bueno, todo sempre con consentimento. Vale. O sea que se tedes algunha frase, algún dito, ha caído o tema de hoxe, pois decidemo, facedemo chegar, collereino prestado para tamén divulgalo, cando sexa posible. Ben, imos alá. Que decirlle logo a esa xente soberbia, que chufa máis do necesario, incluso a veces de forma burlona, non? O que teña moito, que se levante pola noite a comelo. Ou, tamén escoitei, o que teña moito, que se dúas veces. Vale. Como remate, esa copliña que xa vos digo que escoitei, en castelán, vou na manter en castelán, porque así a dixo a señora maior, e vou a respetar na lingua na que me dixo, que tamén a podíamos traducir, non? Pero dixo o seguinte, igual vos soa: el que se crea mucho que vaya al cementerio, allí se acaba el orgullo, la hermosura y el dinero. Sí, señor. Armando igual la coñecía por como dixo, sí, señor, ¿eh? Ay, como é? De chillo para ben ou xa coñecía. Allí se acaba. No, eu tiño escoitado viña boa. Repite. El que se crea mucho, que vaya al cementerio. Allí se acaba el orgullo, la hermosura y el dinero. Sí, claro, señor. Allí somos iguales todos, ¿eh? Sí, non hai. Pues ben. Despois hai outra que xa vou dicir. Dime. Dicía miña avoa que todos temos unha pedra no cementerio, unha rexa na cárcel, e pois había outra palabra que non me sale agora. Para dirixila en algún, dedicada a algunha cosa. Unha pedra no cemiterio, unha rexa. Unha rexa na cárcel, e unha cama nun hospital. Ostras, o sea que non estamos libres, non? Non, de ninguna. Vaya. Pues mira, gustoume, ¿eh? Sí, sí. A túa boa, non? Sí, a miña boa. Pois... Apuntada queda. Claro, chega un momento que todo eso a mellor é preciso para todas as persoas. Chega un momento que sí, aí temos que entrar. Pero despois... Rematamos a sabiduría popular. A eso. Rematamos, como sempre, se sabedes, foi sí. Unha innovación deste novo curso. Uh-huh. Botando man dun amigo, unha amiga, que nos diga a súa frase, dito, o refrán favorito, por que o é e en que contexto o emprega. Vale. En esta ocasión, tirei da amizade de Iago Suárez, veciño de Chantada, coñecido últimamente por ser, exercer de deputado polo BNG no Parlamento Galego. Sí, eu xa o coñecía por o seu grupo de música Tiam GZ. Ah, sí, correcto, tamén. Tamén lle dá a música... Sí. Forma parte do... Pois despois despediremos despois a sección túa co música del. Vamos a ver. En homenaxe, pois mira, un detalle. Voulle pasar o podcast para que o escoite. Tamén lle direi que un detalle aí de producción de rematar despois da súa colaboración cun tema do seu grupo. Vale, pois... Aí vos con Iago Suárez, a ver que... ¿Qué frase ha sido escogida? Pues vamos a la, con Iago Suárez. Vamos a la. Hola, ¿qué tal? Son Iago Suárez, son traductor e intérprete e actualmente desempeño os meus labores como deputado no Parlamento de Galiza. Cando Xosé Manuel me pediu facer esta colaboración falando da miña frase, refrán ou dito popular favorito co que máis me identifique, inmediatamente se me veu á cabeza un que se decía moito na miña casa. Meu avó, miña avoa, a pesar de todas as dificultades que pasaron, sí que é certo que tiñan unha actitude cara á vida bastante positiva e con bastante esperanza para intentar conseguir o mellor dadas as circunstancias, intentar conseguir o mellor co que cada un ten ou co que cada un pode. E por iso, cada vez que eu chegaba a casa cunha nota de algún exame mellorable, ou cando comentábamos que algún compañeiro non fora capaz de acabar os exercicios ou calquera cousa no colexio, meu avó sempre decía esta frase que a mí sempre se me quedou marcada. Cada quen vai á feira co que ten. Simple, pero realmente resume moi ben todo aquilo que quere dicir. Cada un vai á feira co que ten. Podes vender máis, podes vender menos, pero polo menos vas á feira, que é tremendamente importante tamén na tradición popular galega. Así que nada, este é o meu refrán favorito. Noraboa. Felicitacións, un traballo sí, señor. Curtiño, pero conciso e especial. Moi ben, sí, moi señor. Ben. Sí, señor. Sí, sí, señor. Ben xeitoso, eh? Sí, sí, sí, señor. Bueno, a verá que... Cada un co que ten. Exactamente. Con orgullo. Haberá que saludalo nun momento, aparte de saludalo, pois tamén que nos fale do seu grupo musical, cando poidamos teña el tamén vagar, pois chamalo para sí. que nos fale del, non? Vou facer aquí un pouco de padriño, pero quen decide sodes vos para collelo como contido ou non dun vindeiro programa, sí. Pero direi vos de Iago, que Iago é moi novo, pero case se lle podía aplicar o adxetivo de senlleiro polo ben que se adapta a situacións e a circunstancias. Pensade, Iago, como dixo, é produtor, pero Iago estivo de redactor no Nós Diario. Sí. Iago tédelo aí na faceta de cantante no grupo Tián. Iago témolo ahora de político defendendo que con moi boa dialéctica no Parlamento Galego os intereses de galegos e galegas dende a oposición. Galego falante e defensor do galego como a ningún. Uh-huh. Vedes que galego ten máis ben feito, máis xeitoso, sí. E como aposta pola sabiduría popular polos ditos todo que é o refraneiro. Uh-huh. O sea que podedes desde moitos frentes abranguer unha conversa con el moi acaída. É seguro que se presto, xa que podes propoñer. Sí, a ver se ten un momentiño de vagar e somos capaces de comentar con el. Xa proporemos para videira ocasión, quizás o próximo xoves, non sei. A ver, sí, a ver. É sempre con moito humor e moita retranca. Vale, desde logo. Moi ben. Te deu claro. Pois moitísimas grazas, Xosé Manuel. Despedimos entonces coa música de... precisamente de Iago, co Tián. Vamos alá. Construcción, chamase así. Vale, ata logo. A de construción. Noutras palabras, a análise e interpretación dunha obra condicionada pola retórica, a polisemia e o pluralismo. Ou simple meramente o acto ou efecto de deconstruir. Deconstruirnos implica aceptar as posíveis lexítimas diferenzas, mas sen perder en ningún momento a esencia última da nosa existencia. Acender mentes. Activar loitas. Mentres fique o máis mínimo fío de voz, mentres exista a máis miúda das esperanzas, non haberá consecuencia que intimide, nin represión que nos faga camiñar na dirección errada. Somos o Tian GZ. Benvidas a deconstruir. Mr. Magistano BZ. Nunca derrotados con Macal Drogo. Tumbamos o muro para entrar no xogo. Imos no mesmo barco, codo con codo. Sube o volume, bota lume como a Drogo. Chegamos aquí formulando conxuro. Tecendo versos para construir o futuro. Pedra a pedra, retales no caderno. Loitamos nesta verno para saltar os ceos. Chamamos a revolución. Ya no hay otra solución. ¿Cuál está en este corazón? Siempre por la liberación. Sabemos que aquí tenemos ya tu mundo desigual. E queimemos, no paremos, se quieren discriminar. Canto menos actuemos, de les más avanzarán. E veremos, nos valemos, saco espíritu animal. Tic-tac. Llegó nuestra hora, subido esa palestra, su prólogo da obra. Abre ese telón, sei o fillo da aurora. Tiangue Z contra caixa de Pandora. Continuo meus amores, vai vos ser unha adicción. Oda intrusiva, unha máis pra colección. Todos a cuberto, enerxía de fisión. Presentamos vos el ki, a deconstrucción. Deconstruir supón eliminar o peor, aportar o mellor e mellorar o mellorado. Contra el mensaje de quien manda, correcta activista. Contra el individualismo imperante, destrucción colectivista. Que no, que no, que no quiero ser obsceno. Solo quiero veleno. Que quiero, quiero seno, no me alieno. En cada bit fago otro pleno. Os fascistas condeno, gangreno, cuarenteno. E ordeno, ahora berra. Estamos listos para guerra. Pisa y acelera, un polvo recupera como se nada correra. Polo teu futuro, a nosa xenta, nosa terra. Tic-tac, sinto o meu ritmo biológico. Miro e opino, só digo, non é lógico. Vida pros amigos e un futuro máis bucólico. Non nos para naide despegando como estoico. Martelo e cincel grabando o lume neste ser. O décimo que solto, pra si chegar ao cen. Ensinando soas luces, son herdeiro de Abel. Gañaremos a partida sen o as nin o tres. Mira mamá, podo voar, escribo no folio pras cousas mudar. Imos loitar ata reventar, un mundo novo imos dibuxar. Fóngase pa, marcha pra lá, se das o play, non hai volta atrás. O ritmo no ar, vai comezar a revolución con noso cantar. Despexando incógnitas, isto é algebra. O ensino da retórica, pura cátedra. Do 2018 con grandes plans. Rookies do ano con alma de veterans. Radio Samboy. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Ei! Viva el rotllo! Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Samboy. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo! Més de 40 anys amb tu. Galegos no baix.